والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، لوگ اپنے بنے ہوئے منصوبے ادھورے چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اکثریت اگر میں کہوں بلکہ 99% کہوں، 100% کہوں تو بھی میری بات غلط نہیں ہے کہ اپنے سارے ذہنی منصوبوں کو ہر انسان ادھورا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنی ساری چیزوں کو مکمل کر کے یہاں سے جاتے، بلکہ جاتے ہی نہیں. اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، ہم تو مرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بے بسی کے ساتھ کوئی ہمیں ساری اپنی محنتوں سے نکال کے لے جاتا ہے. شیر شاہ سوری کی ایک بات ہے جو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، جو ہم سب پہ صادق آتی ہے. جب اس نے دلی فتح کیا تو اس کی عمر 60 سال تھی، تو یہ کہنے لگا، مجھے افسوس ہے، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. اگر آپ اس بات پہ غور کریں گے تو اس مارکیٹ کی بات نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کا یہی مسئلہ ہے. جب اپنی محنت کا صلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں تو زندگی کی ڈور کافی ساری لپٹ چکی ہوتی ہے، 2-4 گز پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ انسان اپنے منصوبے ادھورے چھوڑ کے مرتا ہے. خواہشات بے شمار، اسباب بہت تھوڑے. پھر اسباب چلو کچھ نہ کچھ مالداروں کے پاس تو ہیں، متوسط طبقے کے پاس اس سے تھوڑے ہیں، غریبوں کے پاس اس سے تھوڑے ہیں، لیکن زندگی تو سب کے پاس تھوڑی ہے. زندگی کا جو پیمانہ ہے یہ پیسے سے اگر بڑھ جاتا تو قارون آج تک زندہ ہوتا، حکومت سے بڑھ جاتا تو شداد فرعون آج تک زندہ ہوتے. اب میری اس بات پہ غور فرمائیں کہ خواہشات کی حد کوئی نہیں، چاہے امیر چاہے غریب. بچوں کو ایک کھلونا دو کہے گا دوسرا بھی لاؤ، اپنی الماری کھلونوں سے بھری ہوگی، کسی کا کھلونا دیکھے گا اس کو جھپٹ کر اٹھائے گا، اس کو تو سمجھ بھی کوئی نہیں. نہیں، یہ انسانی فطرت ہے جو بچپن سے بیدار ہو جاتی. تو اب خواہشات اس سمندر کی طرح ہیں جن کا کنارہ کوئی نہیں. پورا کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، زندگی اور اسباب. اسباب ہوں تو آدمی پورا کرتا ہے، زندگی ہو تو پورا کرتا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیں اسباب دیے گئے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے. آہستہ کرو، آہستہ. زندگی اس سے بھی مختصر ہے. تو اگر ہم موت تک اس جہان کو انتہا سمجھیں تو پھر یہ بہت بیکار جہان ہے اور انتہائی فضول یہ زندگی ہے. یہ کیا چکر ہے، ہم محنت کر کر کر کے جب اپنی محنت سے کچھ لینے کے قابل ہوتے ہیں تو موت آ کر اٹھا کے لے جاتی ہے. تو کیا یہاں کہانی ختم ہو گئی؟ اگر تو یہاں کہانی ختم ہوتی ہے پھر اس سے بیکار کائنات کوئی نہیں. لیکن اگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، کوئی آگے اور کہانی ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا ایسے آزاد زندگی پھر گزارنا بہت بڑی نادانی ہوگی. مرضی سے اٹھنا، مرضی سے سونا، مرضی سے کھانا، پھر بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اب اگر ہم اللہ کے علم اور قرآن کو حدیث کو سے ہٹ کر سوچیں، صرف عقل سے سوچیں، تو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے تو دلیل اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان بس. لیکن ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے، انسان کا جو دماغ ہے یہ ناممکن کوئی تمنا نہیں کر سکتا. انسانی کمپیوٹر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ناممکن کی تمنا پیدا نہیں ہوتی. مثلا کوئی دنیا کا امیر، غریب، ان پڑھ، پڑھا لکھا یہ کبھی تمنا نہیں کرے گا کبھی دو اور دو پانچ ہوتے، کبھی یہ تمنا نہیں کرے گا کبھی دو اور دو پانچ ہوتے، کبھی تین اور دو سات ہوتے. کیوں؟ کہ انسانی دماغ ناممکن کے تصور کو قبول نہیں کرتا، امکانیات کو قبول کرتا ہے، ناممکن قبول نہیں کرتا. اس کے باوجود یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی نا، مادی مثال دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جوانی سے بڑھاپے میں اتر جاتے ہیں، پھر بھی تمنا کرتا ہے کاش ہمیشہ جوان رہوں. لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، پھر بھی تمنا کرتا ہے میں نہ مروں. یہ ناممکن کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ چاروں طرف غم کی گھٹائیں دیکھتا ہے، پھر بھی چاہتا ہے میں ہمیشہ خوش رہوں. والضحا واللیل، اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائیں، ایک والضحا ایک واللیل، دن کے ایک حصے کی قسم کھائی ہے، رات پوری کی قسم کھائی ہے. والضحا دن کا ابتدائی حصہ یعنی چاشت تک، اللہ نے کہا مجھے دن کی قسم لیکن دن کے ایک چوتھائی حصے کی قسم، واللیل رات پوری کی قسم. اس پر ایک تفسیر ہے روح البیان، عام طور پر ملتی نہیں چونکہ اس میں کچی پکی باتیں بہت ہیں. تو علامہ بروسوی یہ گزرے ہیں، تو لیکن ان میں بعض باتیں ایسی ہیں جو کسی تفسیر میں نہیں ملتی، بعض چیزیں ایسی جو کہیں نہیں ملتی وہاں مل جاتی. تو انہوں نے والضحا اور واللیل میں سے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ دن چوتھائی چونکہ روشن ہوتا ہے، رات اندھیری وہ پوری. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں روشنیاں یعنی کہ خوشیاں وہ بہت تھوڑی ہیں، اور اندھیرے یعنی کہ غم اور پریشانیاں یہاں بہت زیادہ ہیں. تو اس کائنات کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ انسان کی خواہشات کو توڑتی رہتی ہے، توڑتی رہتی ہے. پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہماری ہمیں خوشیاں نصیب ہوں، ہم غم نہ دیکھیں. تو اب جب میں ناممکن کو سوچ نہیں سکتا، میرے دماغ میں ناممکن داخل ہو نہیں سکتا، پھر یہ میرے اندر کیوں آتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میں زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، مجھے غم نہ آئے، مجھے پریشانی نہ آئے، مجھے دکھ نہ پہنچے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی جہان اس کائنات میں چھپا ہوا ہے جہاں جوانی ہمیشہ ہوگی، جہاں خوشیاں ہمیشہ ہوں گی، جہاں غم کوئی نہیں ہوگا، جہاں دکھ کوئی نہیں ہوگا. میرے اندر میں اس تمنا کا اٹھنا یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ آخرت موجود ہے، آخرت موجود ہے. پھر اس کے برعکس انسانی تمنا ہے کہ مجرم کو سزا ملے، مجرم کو سزا ملے، لیکن یہاں تو اکثر مجرم آزاد پھرتے ہیں، جیلوں میں ہمارے ساتھی گشت کرتے ہیں. 70% لوگ بے گناہ پھنسے پڑے ہیں، صرف 30% مجرم ہیں، اور ان کے بھی چھوٹنے کے ہزاروں راستے ہیں. کیونکہ پاکستان کا قانون ہی ایسا ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا, انسانوں میں سے بھی غیر مسلم کا بنایا ہوا, وہ بیچارہ کیا جانے عدل کیا ہوتا. انسانی فطرت ہے کہ مجرم کو سزا ملے. چلو ہم نے ایک کو پکڑ لیا, پاکستان کی کمزور عدالت نے بھی اس کو پھانسی کا حکم دے دیا, اس نے 10 قتل کیے ہوئے اور وہ پھانسی بھی چڑھ گیا, تو وہ تو ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے, 9 کا بدلہ تو ابھی باقی ہے. یہ اب کس سے لیں؟ کبھی کبھی آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا 10 دفعہ پھانسی کی سزا, اور 10 دفعہ کس کو پھانسی دیں گے؟ یہ تو پہلی پھانسی پہ ہی مر گیا, تب مردہ کو دیتے رہو 1000 دفعہ پھانسی سے تو کچھ پرواہ نہیں. الشاۃ المذبوحۃ لا یلمھا السلخ, جو بکری ذبح ہو جائے اسے کھال کھینچنے کی تکلیف کب ہوتی ہے؟ تو یہ ایسا ادھورا جہان ہے کہ نہ خواہشات کی تکمیل ہے, نہ محنت کا صلہ ہے, نہ جرم کی سزا ہے. 100 آدمیوں کا قاتل ہے, پکڑا گیا, وہ جو ایک دفعہ پھانسی چڑھے گا تو باقی جو 99 ہیں وہ بدلہ کہاں سے لیں گے؟ تو اللہ نے ایک جہان کہیں چھپایا ہوا ہے جہاں پورا پورا بدلہ ملے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اب میں قرآن کو پیش کرنے لگا. کل میں اکلی بات کی تھی نا, یہ کچی بھی ہے پکی بھی ہے, قبول بھی کرو رد بھی کرو کوئی فرق نہیں, لیکن ٹھوس بات میں اب کہنے لگا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر کہاں جائے گا؟ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر ایک دن آنے والا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے. وہ کیسے آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, وہ ایک ہنگامہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, وہ ایک چیخ ہوگی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, وہ ایک آواز ہوگی جو پھونکی جائے گی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, وہ ایک خوفناک آواز ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ ایک زبردست قسم کی ڈانٹ ہوگی. یہ قرآن اس کو اس طرح مختلف عنوان دے دے کر ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے. وہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جو لگ کر ہم اللہ کو بھول گئے, تو اس طرح قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, کچھ بتا دیے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تمہاری تمہاری مارکیٹوں کے ساتھ, ان گھروں دکانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کچھ تمہیں خبر ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها, تمہیں وہ دن بھول گئے جب زمین میں زلزلہ آئے گا. یوم تشقق الارض عنهم, جب یہ زمین چرتی چلی جائے گی, پھٹتی چلی جائے گی, پھٹتی چلی جائے گی. وہ پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ صرف ہماری زمین میں 50 کلومیٹر تک مٹی, لوہا, پتھر, ریت, چونا ہے, اور ہماری زمین کا حجم ہے 24,000 کلومیٹر. اس میں سے صرف 50 کلومیٹر کی پٹی ہے جس میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہے, مٹی, ریت, پتھر, یہ سب 50 کلومیٹر کے نیچے پھر آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگ. ہم ایک آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے, آگ کے گولے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اللہ زمین پھاڑے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, تو جب وہ پھاڑے گا تو وہ آگ اندر سے یوں نکلے گی جیسے پانی ابلتا اور اچھلتا نکلتا ہے. تو یہ مارکیٹیں کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارے بنے ہوئے گھر کہاں جائیں گے؟ کوئی نشان باقی رہ جائے گا؟ الجبال کالعہن المنفوش, پہاڑ روئی کی طرح. الناس کالفراش المبثوث, انسان پتنگوں کی طرح. سمندر وإذا البحار سجرت, ان میں آگ لگ جائے گی. جانور وإذا الوحوش حشرت, جن جانوروں سے ہم بھاگتے ہیں وہ ہم سے بھاگتے ہیں, وہ بھاگیں گے انسانوں کی طرف, انسان بھاگیں گے ان کی طرف. آج شیر, چیتا, ہاتھی, انسان سب کٹھے کھڑے ہوں گے اور سب کی چیخ و پکار ہوگی, کسی کو ہوش نہیں ہوگا. شیر کو پھاڑنے کا ہوش نہیں, سانپ کو کاٹنے کا ہوش نہیں, انسان کو دوڑنے کا ہوش نہیں. آج کسی کو عقاب اڑنے بھول جائیں گے، مور ناچنا بھول جائے گا، پانی بہنا بھول جائیں گے، دن روشنی بھول جائے گا، آسمان اپنی چھت توڑ دے گا، عزت سماؤن پپرت، یہ آنکھوں کے سامنے وہ بدبخت لوگ دیکھیں گے جن پر وہ قیامت کا ڈنکا بجے گا کہ کس طرح آسمان پھٹے گا. اذا دکت الارض دکن دکا، جب یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی. اذا دکت الارض دکن دکا، یہ آپ نے کبھی دیکھا مزدور پتھر توڑ رہے ہیں اس سے ہتھوڑی سے، تو دکن دکا یہ اللہ تعالیٰ اس طرح تعبیر کر رہا ہے کہ اللہ کا امر کو، اللہ کو نہ ہتھوڑے کی ضرورت نہ فرشتے کی ضرورت، اللہ کا امر ہوگا جو پوری زمین کو ایسے توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، صرف زمین نہیں پہاڑ بھی زمین بھی ایسے ریزہ ریزہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان پھٹے گا اور پرزہ پرزہ لیران لیران، واہیہ کا جو اصل ترجمہ ہے وہ لیران لیران ہو جائے گا، لیران لیران سارا آسمان ایسے پھٹتا چلا جائے گا. تو ہم کن چیزوں پر محنت کر کے اپنے رب کو بھول رہے ہیں میرے بھائیوں، جن کا آخری انجام یہ ہونے والا ہے. اوہ زمین کی موت، آسمانوں کی موت، چاند کی موت، وانشق القمر، اور ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے جنات انسان پرند درند حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جائے جبریل اور میکائیل بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا مر جائے جبریل اور میکائیل بھی، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی، چھپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے. جبریل جیسا مکرم مرے گا، میکائیل جیسا مکرم مرے گا، پیچھے رہ جائے گا اسرافیل. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت اسرافیل، اب اس کی بھی باری آ گئی. وہ جو سور پکڑ کے پھونک رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں گے. تو سور اتنی بلا ہے، اتنا بڑا ہے، اگر ساری دنیا کے انسان جنات کی روحوں کو اس میں ڈالا جائے سب اس میں سما جائیں گے، اتنی بڑی چیز ہے وہ. تو وہ اس کے ہاتھ ہی نیچے گریں گے، سورج سے معلق ہو جائے گا، پھر لہراتا ہوا اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے اوپر جا کر ٹک جائے گا. اس کے بعد اوپر اللہ اور نیچے ملک الموت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی، کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی نیچے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا اسی طرح جیسے یہ سب مر گئے. تو اگر اس وقت مخلوق ہوتی تو ملک الموت کی چیخ سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پر وہ تو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، تو وہ بھی چکرا کے گرے گا. جب سب موت کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیأتی، ہے کوئی میرا شریک جو میرے سامنے آئے؟ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتی، ہے کوئی میرا شریک جو میرے سامنے آئے؟ پھر تیسری دفعہ کہیں گے من کان لی شریکن فلیأتی، ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الج، میں ہوں مهيمن عزيز جبار متقدر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کہاں چلے گئے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں چلے گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں چلے گئے تکبر کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی؟ کوئی بھی نہیں جواب دینے والا. اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کی بادشاہی. یہ ایک سین ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا تھا اور میں نے تمہیں مٹا دیا، اب انتظار کرو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، ایک اور آواز آئے گی، ایک اور ہنگامہ پھر کھڑا ہوگا، ایک اور پکار پڑے گی، یوم اذن تعرضون، پھر ہر آدمی نکلتا چلا آئے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز ہوگی جو ہمیں زندہ کر کے کھڑا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، یہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کتنا زمانہ ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ اللہ کے رسول کو پتا، انہوں نے آگے بتایا کوئی نہیں، خاموشی، کتنا زمانہ گزرے گا کچھ پتا نہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، کس طرح ایک بارش ہوگی، 40 روز یہ بارش برستی رہے گی، برستی رہے گی، برستی رہے گی، اس سے ہڈیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں اور ایسے وہ تیرتی ہوئی اپنے اپنے اپنی اپنی شخصیت کے ساتھ اللہ ان کو جوڑتا جائے گا، جوڑتا جائے گا، جوڑتا جائے گا۔ آپ اللہ کے علم کامل کو دیکھو میرے بھائیو، کروڑوں اربوں کھربوں انسان، جانور، درند، پرند، چرند، ان کے ہڈیاں، کھال، بال، آنکھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کسی ایک کی دوسرے کو نہیں لگائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے، ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں زندہ نہیں کر سکوں گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے پورے بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کے نہیں ہوں گے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ آیت آج بڑی واضح ہوئی ہے چونکہ فنگر پرنٹس کا علم آج وجود میں آیا ہے اور انسان سمجھا کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ صرف میری ہیں، یہ لکیریں دھرتی میں کسی اور انسان کے اوپر پرنٹ نہیں کی گئیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے پورے تیرے ہوں گے۔ میں ایسے اضافہ کر کے کہتا ہوں، وہ کوئی فنگر پرنٹ کروا کے جیب میں رکھ لینا، قیامت کا دن ملا لینا، تیرا ہی پورا ہوگا، پورا بھی کسی اور کا نہ ہوگا، اتنی طاقتور ذات سے ہمارا واسطہ ہے میرے بھائیو۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم اسی سے غافل ہیں۔ ہمارا آج کا جو درد ہے، جو مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مسئلہ بنایا ہے، آخرت کو مسئلہ نہیں بنایا، ہم نے وقتی ضرورتوں کے پیچھے دوڑ لگائی ہے، ابدی ضرورتوں کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی۔ ہم یہاں کی بھوک سے بچنے کے لیے اس مارکیٹ میں آئے بیٹھے ہیں، ہم آخرت کی بھوک سے بچنے کے لیے چند قدم مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہاں کی گرمی سے اور سردی سے بچنے کے لیے ہم سارا دن چکر کاٹتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کی گرمی اور آخرت کے دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمارا دماغ کھلتا نہیں، چلتا نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، سورج ہم سے اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور تھوڑا سا زمین نے ایسے اپنا زاویہ بدلا ہے تو کیسے بے جان ہو گیا ہے، پھر جب وہ تھوڑا سا زاویہ بدلتی ہے تو وہ جاندار ہو جاتا ہے۔ لیکن گرمی ہو یا سردی، اس کی جو اس کا جو ٹیمپریچر زمین پہ آتا ہے وہ اس کی آگ کا 30 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ سورج سے جو آگ نکلتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج جو آگ نکالتا ہے، ایک سیکنڈ میں، کیا بتا رہا ہوں بھائی، ایک سیکنڈ میں 5 کروڑ ایٹم بم، 5 کروڑ ہائیڈروجن بم اگر کٹھے پھینکے جائیں اور وہ کٹھے پھٹ جائیں تو اس سے جو آگ نکلتی ہے، سورج ایک سیکنڈ میں اتنی آگ پچھلے کروڑوں سال سے پھینک رہا ہے، ایک سیکنڈ میں 5 کروڑ ہائیڈروجن بم کے قریب۔ 1944 میں سورج کی سطح سے ایک شعلہ بلند ہوا اس طرح، اور یوں اس نے کمان کی شکل بنائی اور دوسری سطح پہ اتر گیا اس طرح، ایک کمان کی شکل میں۔ تو اس کی انرجی کو زمین پہ بیٹھ کے تولا گیا، ناپا گیا کہ اس شعلے میں کتنی انرجی اور طاقت ہے، تو یہ کیلکولیشن آئی تھی کہ اگر صرف اس ایک شعلے کی طاقت کو دنیا کے انسان قابو کر لیں تو 6 بر اعظم کے انسانوں کو 10 کروڑ سال کے لیے بجلی کی کفایت کر جائے. 6 بر اعظم فیصلہ باد نہیں, پاکستان نہیں, 6 بر اعظم کے انسانوں کو 10 کروڑ سال کے لیے اس ایک شعلے کی پاور کافی ہے. یہ سورج ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, اور اس کا ایک 20 کروڑواں حصہ زمین پہ آتا ہے, ہم جھلس جاتے ہیں. اگر یہ 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری زمین بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی, تحلیل ہو جائے گی, ساری مارکیٹ تحلیل ہو جائے گی, ساری مارکیٹ, یہ مارکیٹوں والے نہیں, پوری مارکیٹ تحلیل ہو جائے گی, تو ہم تو تحلیل ہوتے نظر بھی نہیں آئیں گے. یہ سورج 4.5 کروڑ میل پر ہمیں پگھلا دینے کی طاقت رکھتا ہے. یہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا, اور سر پہ پگڑی اور ٹوپی نہیں, پاؤں میں جوتا نہیں, تن پہ کپڑا نہیں, بچنے کو جگہ نہیں, اور سائے کے لیے سائبان کوئی نہیں, پینے کے لیے پانی کوئی نہیں, سوائے اللہ کے عرش کے سایہ نہیں, سوائے حوض کوثر کے پانی نہیں, اور سوائے اللہ کی پناہ کے پناہ نہیں. اس گرمی سے بچنا بھی تو میری آپ کی ضرورت, اور وہ 50 کروڑ سال کا دن, 50,00,000 سال کا دن, 50,000 سال کا دن, فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کے لیے مجھے کتنا سامان چاہیے بھائی؟ تو ایک اگلا سین اب اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا, اور اٹھیں گے اور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے, باپ بیٹے سے, بھائی بھائی سے, بیوی خامن سے, خامن بیوی سے. تو پھر وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ آئے گا اپنے عرش کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم. تمہیں پتا ہے نا فیصلہ بعد میں میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے تمہیں کچھ نہ کہا, صرف تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا, کون سجدے میں گیا, کون باغی ہوا, کس نے سچ بولا, کس نے جھوٹ بولا, کس نے تکبر کیا, کس نے توازو کی, کس نے حلال کمایا, کس نے حرام کمایا, کس نے سچ بولا, کس نے جھوٹ بولا, میں اس میں دیکھتا رہا, میں نے کچھ نہیں کہا. الیوم انصت لی, آج تم خاموش رہو گے, میں بولوں گا, اور ابھی تمہاری کہانی میں تمہارے سامنے لاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم لاؤ, اوہو برزت الجحیم, دوزخ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت لاؤ, ازلفت الجنت للمتقین, جنت آئے گی. پھر کہیں گے پل صراط لاؤ, ونضع الموازین القسط, پل صراط آئے گا, ترازو آئے گا, لیکن ترازو لاؤ تو ترازو آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پل صراط, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اب یہ سارا میدان محشر مسلح ہو گیا, مجرم کے لیے تیار ہے پکڑنے کو, اور محرم کے لیے تیار ہے عطا کو, سخا کو, جود و بخشش کو. جنت کی مہک اٹھ رہی, جہنم کے شعلے بھڑک رہے, ترازو کے پلڑے ہل رہے, پل صراط جھول رہا ہے, اور انسانوں کی ٹانگیں تھر تھرا رہی ہیں, کانپ رہی ہیں. کوئی انسان 70 نبیوں کا عمل بھی لے کر آئے گا تو ایک دفعہ وہ گھبرا کر کہے گا ہائے میں مر گیا, کہاں جاؤں. آدم علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میری جان بچا, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی جو کہیں گے یا رب امتی امتی, ورنہ سب کو اپنی جان کی پڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لایا جائے, ایک ایک آدمی کو گردن میں ہاتھ ڈال کر فرشتے اللہ کے سامنے کھڑا کریں, کہیں گے لاؤ اس کا عمل لائیں, اچھائی اور برائی, سچائی سچ اور جھوٹ, زنا اور پاکدامنی, ظلم اور عدل, نماز اور نماز کا چھوڑنا, روزہ کا چھوڑنا, زکات زکات کا چھوڑنا, یہ سب. جیسے آج ہم پیسہ کو جائیداد سمجھتے ہیں نا, اس دن پتہ چلے گا کہ پیسہ تو جائیداد تھا ہی نہیں, جائیداد تو عمل تھا. ہم نے کیا کانٹے بولی ہے زندگی کی راہوں میں. تو جب خدا نہ خواستہ اگر پلڑا یوں ہو گیا, سیدھا پلڑا اٹھ گیا, نچلا جھک گیا, تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان, فلان تو بنت فلان, فلان فلان کی بیٹی, فلان فلان کا بیٹا, قد خفت موازینہ, نیکیاں گھٹ گئیں, وشقی شقاءن, بازی ہار گیا, لا یسد بعدہ ابدا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا. میرے بھائیو، یہ ایسا خوفناک اعلان ہے کہ اوروں کو چکر آنے لگ جائیں گے. جس کے بارے میں ہوا اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اگر وہ مرد ہے تو فرشتے آگے بڑھیں گے، اس کو یہاں سے پکڑیں گے، مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے جبڑے سے اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل آئے گا اور اس کو یوں پھینکیں گے. وہ کہے گا مجھ پر رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر وہ عورت ہوگی ناکام تو اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، وہ لڑکتی ہوئی گھسٹتی چلی جائے گی. وہ کہے گی رحم کرو. وہ کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ پکڑو، فغلوہ اچھی طرح باندھ دو، ثم فی سلسلت ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، زنجیروں میں اسے پرو دیا جائے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں بھونا جائے. ثم فی سلسلت ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، اور اسے جہنم میں لٹکا دیا جائے. جیسے یہ آپ لوگ ادھر نہیں دیکھتے، یہ ہوٹلوں والے سیخ کباب ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے یہ ہیں فاسلکوہ، کہیں کباب کی طرح نیچے گرا دیا جائے. یہ ناکام لوگوں کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے. اب ان کا لباس کیا ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کرتے آگ کے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کی شلوار بھی آگ ہوگی. تغشا وجوہہم النار، ان کے سروں پر ٹوپیاں آگ ہوں گی. ان کی آپس کی باتیں یکفر بعضہم ببعض، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. ویلعن بعضہم بعضا، ایک دوسرے کو لانتان کریں گے. ان کے بستر لہم من جہنم مہاد، انگارے کٹھے کر کے بستر بنائے جائیں گے. من فوقہم غواش، ان کے اوپر دینے کی چادریں، آگ کے پردوں کو اللہ تعالیٰ چادر بنا کر ان کے اوپر ڈال دے گا. ان کے کمرے نارن احاط بہم سرادقھا، آگ کی موٹی موٹی دیواروں سے کمرے بنا دیے جائیں گے. اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اب تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا. یہ یوں آتا ہے حدیث میں کہ اگر جہنمیوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں دوزخ میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ابدی تباہی ہے، کبھی نہیں نکل سکتے. ہاں، مجرم دو طرح کے ہیں، ایک پکا مجرم، ایک کچا مجرم. ان کے لیے سزا الگ ہے. دوزخ میں سات حصے ہیں، سات. سب سے اوپر ہے جہنم، اس کے نیچے ہے خطما، پھر اس کے نیچے لغا، اس کے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور سب سے نیچے ہے حاویہ. جو چھ ہیں یہ ہیں پکی جیل، سنٹر جیل. اور جو اوپر والا ہے وہ ہے حوالات، جہنم. اس کی تقسیم کار کیا ہے؟ سب سے نیچے ہے حاویہ، یہ منافقوں کے لیے ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. اس کے اوپر جحیم ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، ابو جہل اور اس کے ساتھی. اس کے اوپر سقر ہے، یہ مجوس کے لیے ہے، آتش پرست. اس کے اوپر سعیر ہے، یہ صابئین کے لیے ہے، درختوں کی پوجا، بندر کی پوجا، گائے کی پوجا. اس کے اوپر لغا ہے، اس میں یہودی ہوں گے. اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے. ان پانچ چھ درجوں میں جو چلا گیا یہ نہیں نکل سکتا، ناممکن ہے. ان کے لیے ہمیشہ کی آگ مقدر ہو گئی. اس کے اوپر جہنم ہے، جہنم. جہنم کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، مسلمان. کون سے مسلمان؟ قابیل سے لے کر پہلا دوزخی دنیا میں، دنیا کا پہلا جہنمی قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا. قابیل سے لے کر آخری اہل ایمان جہینہ، جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا سب سے آخر میں جو نکلے گا جہنم سے وہ میری امت کا شخص ہوگا، جس کا نام جہینہ، جس کا قبیلہ بھی جہینہ، اس کا نام بھی جہینہ. بلکہ آپ نے اس سے بھی اگلی بات فرمائی کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں جہنم سے گھسٹتا ہوا وہ باہر آ رہا ہے. اللہ نے اگلا منظر بھی اپنے نبی کو دکھایا. تو قابیل پہلا، جہینہ آخری. اس کے درمیان جتنے مرد عورت نافرمان آئے وہ سب جہنم. یہ حوالات ہے، اس میں اپنے اپنی سزا کے وہ نکلتے جائیں گے. جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جہنم میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا اسے اس دروازے میں سے گزرنا یقینی ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں سے نہ گزرے۔ تو کبائر ایمان کے بعد، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا نافرمان ایسا ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں، جس کی عید کی رات بخشش نہیں، جس کی رمضان کی راتوں میں بخشش نہیں۔ شراب پینے والا ایسا ہے جو شب قدر میں بھی نہیں بخشا جاتا، جو عید کی دعاؤں میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا بھی ایسا ہے جو لیلۃ القدر اور عید کی جمعے کی راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور دل میں کینہ رکھنے والا اور موقع پا کے انتقام لینے والا اور دل میں بغض چھپانے والا یہ بھی ایسا ہے جو رمضان کے مقدس راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ جھوٹ بولنے والا ایسا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا کبیرہ تو میں بتاؤں، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو کبیرہ گناہوں کی میں فہرست بتا رہا تھا۔ میرے بھائیو، نماز کا چھوڑ دینا یہ وہ جرم ہے کہ ایک سجدے کے انکار سے شیطان ابلیس بن گیا، ایک سجدہ، ایک حکم توڑا اور ابلیس بنا۔ اور قرآن میں 700 دفعہ نماز کا حکم نہیں، نماز کا تذکرہ آیا ہے، نماز کا تذکرہ 700 دفعہ، 700 دفعہ۔ جب ہم سجدے کو چھوڑتے ہیں تو ہم 700 قرآن کی آیات کو آگ لگا دیتے ہیں، کسی کی امانت کھا کے مر گیا، سوری زندگی ہو نفل تہجد پڑھتا رہا لیکن توبہ نہ کی، توبہ نہ کی، اور اسی طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہوا مر گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائے گا، کہے گا بھائی اس کی امانت واپس کرو۔ کہے گا یا اللہ وہ تو فیصلہ باد میں تھی۔ کہا نہیں، یہاں موجود ہے، میں نے رکھی ہوئی۔ کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حاویہ میں ہے، جا لے کے آ۔ حاویہ دوزخ کا سب سے خوفناک حصہ جو منافقین کے لیے، تو وہ اوپر سے اترے گا جہنم کی آگ میں، جھلستا جلتا حاویہ میں پہنچے گا، اسے اٹھائے گا، اٹھا کے چلتا چلتا چلتا چلتا چلتا جب جہنم کے کنارے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر دھکا دے کے نیچے گرا دے گا، پھر امانت سمیت لڑکتا ہوا اور اس کی حاویہ کی تہ میں جا گرے گا، پھر وہاں سے اٹھے گا، پھر آئے گا اللہ، پھر گرائے گا، جب تک اللہ چاہے گا اس کو یہ خوفناک عبرتناک سزا ملتی رہے گی۔ لوگوں کے حق کھا کے مر گیا، اب اسے کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتی۔ نماز چھوڑ کے مر گیا تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بے نمازی ہے وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کا شہید ہونا بھی قبول نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کے دوست تھے میجر خادم، انہوں نے چونڈا میں لڑائی لڑی تھی 65، تو مجھے اب سمجھ میں آئی یہ بات، انہوں نے اس وقت کہی تھی جب لڑ کے آئے تو والد صاحب سے ملنے آئے تو کہنے لگے بعض شہداء ایسے ہوتے تھے 3-3 دن ان کی لاشیں پڑی رہیں، ان میں مہک نہ ختم ہوئی، ان کی مہک نہ ختم ہوئی، ان کا جسم نہیں خراب ہوا، اس میں کوئی کسی قسم کی عفونت نہیں پیدا ہوئی، اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ چند گھنٹے بعد وہ گلنا شروع ہو جاتے، بدبو دینا شروع ہو جاتے، سڑنا شروع ہو جاتے۔ شہید کے جسم کو تو مٹی نہیں کھا سکتی، ہوا کیسے اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنی زندگیوں میں سجدوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کا اپنے نام پہ قربان ہونا بھی پیچھے کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شہادت رائے گاں گئی، اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کو انہیں اجر ضرور ملے گا، لیکن نماز کے چھوڑنے نے ان کی شہادت کو بھی اللہ کے دربار میں اس کی قیمت گھٹا کر انہیں جہنم میں دھکا دے دیا۔ تو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے جو مر گئے ان کے لیے جہنم ہے جہنم۔ پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا نکالے گا، نکالے گا اکا دکا۔ پھر جب ان کی سزا ختم ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجے گا، جاؤ ذرا دوزخ کا حال تو دیکھو۔ وہ اگر دیکھیں گے تو یہ امت اور جتنے اہل ایمان، جب وہ جبریل کو دیکھیں گے ان کا خوبصورت چہرہ، تو در فرشتے سے کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ وہ فرشتہ جو نبیوں کے پاس وحی لے کر جاتا تھا، جو آخری نبی کے پاس وحی لے کر جاتا تھا۔ تو اس امت کے گرفتار مجرم وہ آ کر جبریل کے سامنے روئیں گے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہمیں آگ نے برباد کر دی۔ تو تو جبریل انتہائی غمگین حالت میں واپس لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دیکھا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا برا حال دیکھا. وہ غم میں وہ پیغام بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے کچھ کہا تھا؟ کہ جی کچھ وہ کہا تھا. کہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا ہمارے نبی کو ہمارا پیغام دے دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ دو نا. تو وہ جبریل جنت میں آئیں گے, اللہ کے نبی کے سامنے عرض کریں گے آپ کی امت اس حال میں ہے. تو اس وقت آپ پھر اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ, جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو باہر نکال دو. تو آپ تشریف لائیں گے اور بھر بھر کے باہر نکالیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ میری امت, میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. پھر آئیں گے اور بھر بھر کے باہر نکالیں گے, باہر نکالیں گے. پھر بھی بہت بچ جائیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ میری امت, میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ, جس کے دل میں رائی کے دانے کا کچھ حصہ بھی ہے تو اس کو بھی باہر نکال دو. پھر آئیں گے اور پھر نکال نکال کے باہر ڈالیں گے جہنم سے, نکال کے جنت میں. پھر بھی بچ جائیں گے. کہیں گے یا اللہ میری امت. اللہ تعالیٰ کہیں گے بس تیری باری ختم, اب میری اپنی ذاتی باری ہے. پھر اللہ خود تین لپ بھر کر دوزخ سے نکال کر ان اہل ایمان کو جنت میں ڈال دے. لیکن میرے بھائیو, یہ جو حوالات ہے, یہ حوالات بھی ایسی خوفناک ہے کہ جہنم میں سوئی کے ناکے کے برابر اگر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری کائنات کو جلا کے راہ کر دے. تو میرے بھائیو, یہ ایک عدالت ہے جس میں ہم سب پیش ہونے والے ہیں. پھر اگر کسی کی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے, وزنی ہو جاتا ہے, فرشتہ اس کو تول رہا ہے, وہ یوں ہو گیا تو کہا جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشکا بعدہا ابدا, فلاں فلاں کے بیٹے کی نیکیاں بڑھ گئیں, وہ کامیاب ہو گیا, اب کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کے ہوتے ہی یا تو ننگا تھا, قد یہ تھا, اللہ تعالیٰ ایک دم فرمائیں گے دے دو اس کو آدم کی صورت, آدم کا قد. تو اس کا قد ایسے بڑھے گا جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے, 130 فٹ پہ جا کے وہ کھڑا ہو. یوسف کا حسن تو ایک دم سارا چہرہ حسن یوسف میں بدلے گا. قلب داوود, قلب ایوب, تو دل ایوب علیہ السلام جیسا بنا دیا جائے. لحن داوود, داوود کی شیریں زبان دی جائے تو اس کے لہجے میں داوود کی مٹھاس ڈال دی جائے گی. پھر عمر عیسیٰ, عیسیٰ کی عمر دے دی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ عمر جو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ پھر اعلان ہوگا خلق محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں. یہ ایک دم اللہ عطا فرمائے. آدم علیہ السلام کا قد, یوسف علیہ السلام کا حسن, داؤد علیہ السلام کی زبان, ایوب علیہ السلام کا دل, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق. پھر اس کے ساتھ 5 تبدیلیاں اور. جردن, جسم کے بال غائب ہو جائیں گے, سارے بال ختم ہو جائیں گے, صرف سر کے بال باقی رہیں گے. بموں پلکوں کے مردن, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, داڑھی غائب ہو جائے گی. پتہ نہیں جو منڈاتے ہیں ان کو نہ رکھنی پڑ جائے, ہماری تو غائب ہو جائے. مردن, داڑھی غائب ہو جائے گی. جعادن, سر کے بال گھنگریالے ہو جائیں گے. مکحلین, آنکھوں میں سرمے لگ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پہناؤ اسے عزت کا جوڑا, تو 100 جوڑے پہنائے جائیں گے. 100 جوڑے اٹھائے گا کیسے؟ تو جنت کا کپڑا نور سے بنا ہے, نور سے, دھاگے سے نہیں, اس کا دھاگا نور سے نکالا گیا ہے. تو نور بے وزن ہوتا ہے, کپاس کا وزن, پولیسٹر کا وزن, لیکن نور کا وزن کوئی نہیں. تو نور سے دھاگا بنایا جائے گا, اس سے لباس تیار ہوگا 100 جوڑے. پھر کہیں گے اس کو عزت کا تاج پہناؤ, تو اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. جس کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھا جائے تو سارا کائنات, ساری کائنات اس سے روشن ہو جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور ہے. میں 1983 میں جماعت میں گیا تھا انگلستان, تو وہاں وہ ہمیں لے گئے دکھانے کے لیے. وہ ملکہ وکٹوریہ کی جو تاج کے اوپر صلیب ہے اس کے درمیان میں ایسے لگا ہوا تھا, تو وہ 2.5 مربع فٹ کا خانہ تھا جس میں وہ تاج رکھا ہوا تھا. تو اس میں اس کی شوائیں ایسے پھوٹ رہی تھیں. میں نے کہا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے, یہ 3-4 فٹ کے اندر روشنی دے رہا ہے. جنتی کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی کائنات کو روشن کر دینے کی طاقت رکھتا ہے. اب ایسا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا اب سب کو خوشخبری دے کہ میں پاس ہو گیا. تو یہ آئے گا ينقلب الى اهله مسرورا, یہ چھلانگیں لگاتا ہوا آئے گا اور کہے گا ہوم. یہ نعرے کو قرآن نے الفاظ دے دیے ہیں, جیسے میں کہتا ہوں ہو, تو اس کو اللہ نے قرآن میں لفظ دے دیا. وہ کہے گا ہوم ہوم. وہ کہیں گے کیا بات ہے؟ کہے گا اقرأوا کتابیا. کہے گا دیکھو دیکھو میرا پیپر دیکھو, اقرأوا کتابیا میرا پیپر دیکھو, 100/100 نمبر ہیں. وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا. اس کے جواب میں اللہ کہیں گے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرا بندہ کامیاب ہو گیا, اعلیٰ زندگی کا مالک ہو گیا, مزیدار زندگی کا وارث ہو گیا. جاؤ میرے بندے, تو نے فیصل آباد میں مجھے راضی کیا, آج میں تمہیں راضی کر دوں گا. کھاؤ پیو, تمہارا کوئی کام نہیں, کھاؤ گے پخانہ نہیں, پیو گے پیشاب نہیں, رہو گے موت نہیں. جوانی ہے بڑھاپا نہیں, زندگی ہے موت نہیں, صحت ہے بیماری نہیں, بقا ہے فنا نہیں, ہمیش ہمیش کی زندگی کا اللہ تعالیٰ وارث بنا کرے گا. آ جاؤ میرے مہمان خانے میں. آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. یہ سب کٹھے کیے جا رہے, سواریاں لائی جا رہی, بٹھائے جا رہے, سواریاں لے کے اڑ رہی, آگے آگے اللہ کا رسول, پیچھے پیچھے ان کی امت, پیچھے باقی انبیاء اور ان کی امتیں جنت کے دروازے پر پہنچ رہے, ایسے جیسے جہاز اترتے ہیں, ایسے اترتے جائیں گے اترتے جائیں گے. سب سے آگے یہ امت, ان کا نبی, جنت کے دروازے پر دو چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پئیں گے, ان کے سینے کا کھوٹ غصہ ختم اور پیٹ کا پیشاب اور پخانہ ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے, تو وضو کرتے ہی ان کے چہروں پر ایسی تازگی آ جائے گی کہ اب کروڑوں سال بھی گزر جائیں تو ان کے چہروں پہ جھری نہیں, شکن نہیں, تھکن نہیں, اور ان کے چہروں کا مرجھانا نہیں. یہ پیا اندر صاف, وضو کیا باہر صاف, اب دروازہ بند ہے, اندر کیسے جائیں؟ تو آپس میں مشورے کریں گے, اب بھائی اندر کیسے چلیں؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کریں, یا پھر اللہ ہمارے نبی کی شان کو ظاہر فرمائے گا. تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, دادا جان دروازہ کھلوائیے. کہیں گے میرے پاس کیا نہیں, کسی اور سے بات کرو. ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, سب نہیں نہیں ہمارے بس میں نہیں, ہمارے بس میں نہیں, ہمارے بس میں نہیں. چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے آخر سب جمع ہوں گے ہمارے نبی کے پاس. یا رسول اللہ آپ ہی اب رہ گئے ہیں, آپ دروازہ کھلوائیے. تو آپ کہیں گے ہاں انشاءاللہ میں ہی کھلواؤں گا, میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں گریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سلطاتا اشفا تو شفا, سر اٹھا, مانگ ملے گا, تمنا کر پوری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول, تیرے بندے اندر آنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر, تیرے ذریعے سے بسم اللہ, تیرے بغیر نہیں کھل سکتا. تو آپ اٹھیں گے تو ایک سواری جنت سے اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے ایسے, وہ جیسے جہاز اترتا ایسے اترے گی, آپ اس پر ایسے تشریف فرما ہوں گے, وہ سواری کھڑی ہوگی, اس کی رسی اس طرح نیچے گرے گی نیچے. تب ہر ایمان والے کی تمنا ہوگی کہ یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلوں. تو اس وقت اعلان کیا جائے گا کہ بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسی کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور آپ آ کر جنت کے دروازے پر ایسے دستک دیں گے. تو اندر سے داروغہ پوچھے گا رضوان کون؟ کہیں گے محمد رسول اللہ. کہیں گے در نہیں کھولنا, اور مجھے حکم تھا میں نے کھولنا ہے, میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا, نہ آئندہ اٹھوں گا, یہ پہلا اور آخری موقع ہے. وہ ایسے دروازہ کھولے گا, آپ اندر آئیں گے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ, میری امت کے غریب غریب لوگ پہلے ہوں گے, مالدار لوگ پیچھے ہوں گے, پہلے پہلے فقیروں کو لے کر آپ داخل ہوں گے. ابو بکر کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں. آپ نے کہا سب سے پہلے میرے بعد پھر تو داخل ہوگا, اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, ہر دروازے کی پکار ہوگی کہ ابو بکر یہاں سے گزر جائے. پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. میں اندر جانے لگا تو مجھ سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے دو حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس طرح یہ امت اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. آگے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آئیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، تشریف لائیے ہمیشہ کے لیے. اب مرنے مرانے کا قصہ پیچھے رہ گیا، بڑھاپے بیماری کا قصے پیچھے رہ گئے، دنیا کے دکھ تھکن پیچھے. اب آپ آئیے یہ طبتم پاک جگہ، آپ بھی پاک تشریف لائیے. وہاں اگلے الگ سواریوں پہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں لینڈ کریں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی، ان کے دائیں بائیں بیٹھی ہوں گی، نیچے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اوپر جھکے ہوئے پھل ہوں گے، پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، اڑتے ہوئے پرندے ہوں گے، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، فوارا مارتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور دھرے ہوئے جام ہوں گے، بھرے ہوئے جام ہوں گے، اور سجائی ہوئے ٹرے ہوں گی، کمر بند غلام ہوں گے. ایک عجیب نظارہ ہوگا، نور کی بارش ہوگی، زمین سونا ہوگی، مٹی مشک ہوگی، غبار زا امبر ہوگا، گھاس زعفران ہوگی، گھر ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، اور چھت اللہ پاک کا عرش ہوگا. یہ سب کچھ دیکھ کر وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے جاؤ انہیں سلام کرو. فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، وہ تو باغ باغ ہو جائیں گے کہ واہ واہ فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا، اتنا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا، سارے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر جھانکتے ہوئے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے. اوہو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آج یہ نصیب والے ہیں جو اللہ کے دیدار میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو گئے ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا. میرے بھائیو یہاں تک ہماری ضرورتیں ہیں، یہاں تک. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہبر کامل دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو. دیکھو ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہم تو کسی فرقے کی بات نہیں کرتے، کسی مسلک کی بات نہیں کرتے، آپس میں نفرت کی بات نہیں کرتے. ہم تو بھائیو یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے طریقوں پہ آ جاؤ، جو جس طریقے کو ٹھیک سمجھتا ہے اسی پہ چلے. ہم تو مسئلہ نہیں بتاتے، مسئلہ نہیں بتاتے کہ اس چیز نے نفرتوں کو پروان چڑھا دیا، نفرتوں کو پروان چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ کا کام رحمت بنا کے بھیجا. میں کتنے سال سے یہاں بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا کہ میں نے کسی پہ چڑھائی کر دی ہو، کسی کو کہہ دیا ہو کہ یہ کافر، یہ گمراہ، یہ گمراہ؟ یہ ہمیں تبلیغ والوں نے سکھایا کہ ہر مسلمان کی عزت اور احترام کرو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتوں میں مبتلا ہو کر ہم تباہ ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لائے ہیں، اس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی اللہ کی قسم، ورنہ نہیں ملے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو، تبلیغی جماعت کے پیچھے نہ چلو، ان کے پیچھے چلو، اور ان کو دنیا میں زندہ کرو، ان کے طریقوں کو زندہ کرو. یہ سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں میرے بھائیو، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں. اس لیے سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کہ اپنی ان تجارتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرو. اور آپ کا طریقہ ہے اذان ہو تو مارکیٹ بند ہو جائے، مارکیٹ بند ہو جائے. یہ میں نے ان سے کہا تھا، ان بھائیوں سے، بھائی یہ مارکیٹ کے بھائیوں کو جمع کرو، ان میں 3% بھی نہیں جو نماز پڑھنے آتے، کیونکہ سارے ادھر بیٹھے رہتے ہیں. بھائی کوئی ایسا ہو جو ان کے پاؤں پکڑے کہ تیرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ تو نے فرض چھوڑ دیا، کتنا بڑا نقصان. میرے رب کی قسم ساتوں زمین آسمان سونا بنا کے آپ کو مل جائیں، تو نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کی ایک تسبیح کے برابر نہیں, سبحان ربی العظیم کے برابر نہیں, سبحان ربی الاعلی کے برابر نہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاؤ میرے بھائیو, جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے, اس کا ایک ذرہ نہ گم ہوا نہ تبدیل ہوا نہ گم ہوا. مسائل میں امت میں اختلاف ہے, ہم اس میں اپنی زبان کھولتے نہیں, ہم خود اپنے طور پر جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں, لیکن ہم دوسرے پہ زبان نہیں کھولتے, دوسرے کو گمراہی کے دروازوں میں نہیں گزارتے. بھائی محبت سے لاؤ, اللہ کے نبی نے تو کافروں کو مسلمان بنایا, یہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں تبلیغ کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ یہ بھی کوئی دین پھیلانے کا طریقہ ہے جو محبتیں پھیلانے کے لیے آیا؟ تو بھائیو یہ مسجد آپ کے قریب ہے, یہاں اللہ کے رسول کی میراث ملتی ہے جس کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی چونکہ قیامت تک کے لیے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی ذات کو کس طرح محفوظ کیا, میں صرف ایک نمونے سے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت سی باتیں ایسی بتائی ہیں جو وہ آپ نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوگی. جی آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں تبلیغ والے کہاں سے گھڑ گھڑ کے باتیں سناتے ہیں, ماسمے نہ بحال, ہمیں سنا نہیں. ابھی مجھے ایک لڑکا کے ملا اٹلی سے, کہا جی وہاں تو جھگڑا ہو گیا, ان کا یہ حدیث تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں, ہم نے تو کبھی سنی نہیں. تو آپ کے پاس کوئی ہو تو مجھے ثبوت دے, میں ان کو بتاؤں کہ میں نے کتاب نکالی, صفحہ نکالا, میں نے کہا جاؤ اس کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے بھجوا دو اٹلی. میرے بھائیو ہم نے اللہ کے فضل, دیکھو میں میڈیکل کالج میں جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ دیا تھا, میں کوئی ایسے مطلب کوئی میں پھسڑ ہی نہیں تھا اور میں کوئی وہ کند ذہن نہیں تھا. اگر میں ادھر بھی پڑھتا تو میں زیادہ زیادہ پروفیسر بن جاتا, ایسا کہ میں نے کیا کرنا تھا. اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا, میں 3 دن کے لیے جماعت میں گیا اپنے کالج سے, ایک میرا دوست مجھے لے گیا, زبردستی لے گیا, میں ایک منٹ نہیں دینا چاہتا تھا, مجھے کھینچ کے لے گیا. وہ 3 دن میرے 3 چلے میں تبدیل ہو گیا, 4 مہینے میں نے لگا, 4 مہینے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ کھول دیا کہ یہ دنیا فانی ہے, یہاں کا مقدر کا رزق تو اللہ تعالیٰ میں دے ہی دے گا. میں نے وہاں رائمنڈ مدرسے میں داخلہ لے لیا, میں 8 سال پڑھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح ثابت موجود محکم ہے, کس طرح محکم موجود ہے. میں آپ کے سامنے صرف کتاب سے پڑھ کے نہیں بتا رہا, میرے پاس سینہ و سینہ, میں نے کس سے پڑھا, اس نے کس سے پڑھا, اس نے کس سے پڑھا. میں نے بخاری شریف کو محمد عبداللہ سے پڑھا, محمد عبداللہ نے خیر محمد سے پڑھا, خیر محمد نے انور شاہ سے پڑھا, انور شاہ نے محمود الحسن سے پڑھا, اس نے محمد قاسم سے پڑھا, اس نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا, اس نے شاہ اسحاق سے پڑھا, اس نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا, انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا, انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا, انہوں نے احمد بن عبد القدوس ابل مواہب الشناری سے پڑھا, انہوں نے آگے شمس الاسلام محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا, انہوں نے آگے زین الدین زکریا بن محمد ابو یحییٰ الانصاری سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن محمد بن احمد بن علی بن حجر العسقلانی القنانی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابراہیم بن احمد التنوخی سے پڑھا, انہوں نے آگے حسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا, انہوں نے آگے عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الحروی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو الحسن مظفر عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے پڑھا, انہوں نے آگے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے پڑھا. الفربری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے پڑھا. البخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ہم صرف ڈائجسٹ کا علم نہیں پڑھ کے نہیں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے, یہ کچے پکی کتابیں پڑھ کے میں نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہوا. میں صرف کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, میں 30 واسطوں کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. میں جو بھی بات پیش کر رہا ہوں ایسے نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی محنت سے پڑھا, اپنے شوق سے پڑھا, غربت سے تنگا کے نہیں پڑھا, کسی کے دھکا دینے سے نہیں پڑھا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، جن راہوں پہ آپ چل رہے ہیں یہ جہنم کی طرف جا رہی ہیں، آپ اللہ کے واسطے ان سے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے ان سے واپس آ جاؤ، ادھر چلو جدھر کو اللہ کا رسول چلاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا روحانی سلسلہ ہے، پیچھے نسبی سلسلہ بھی اللہ نے 10,000 سال کا ضائع نہیں ہونے دیا، یہ تو روحانی سلسلہ ہے، یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان واسطے. پتہ نہیں جتنے لوگوں نے حدیث پڑھی، جن کو ذوق ہے، جنہیں حدیث کا ذوق ہے، ان کے پاس سند ہوگی، ورنہ تو لوگ کتاب پڑھی چل بھائی، ایک کتاب پڑھی مفتی بن کے بیٹھ گئے. ایک مصیبت یہ ہے، ایک حدیث پڑھتے ہیں اس پہ مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک حدیث پڑھی، ایک کتاب پڑھی، اسی پہ سارا فتویٰ دے کے بیٹھ گئے. ہم نے زندگیاں ختم کی ہیں اس میں، 30 برس ہو گئے چٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور پھر میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پیچھے نبوت کا سلسلہ نسبی ہے، آگے روحانی ہے، نسبی بھی ہے روحانی بھی ہے، ہمارے تو روحانی باپ ہیں. پیچھے آپ کا نسبی سلسلہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسع بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. 80 واسطے ہیں، 80، عبداللہ سے آدم 80 ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر طارق جمیل تک 30 ہیں. یہ 30 روحانی سلسلے ہیں، اوپر 80 نسبی سلسلے ہیں. ایسا علم کسی نبی کا محفوظ نہیں ہے، اور یہ نبی یہ کہہ رہا ہے الدنیا دار من لا دار لا ومال من لا مال لا ولها يجمع من لا عقل لا. یہ دنیا، اس کی جس نے دنیا میں گھر بنایا اس کا کوئی گھر نہ بنا، جس نے دنیا کو جمع کیا اس نے کچھ نہ جمع کیا، جس نے اسے مسکن بنایا اس کا کوئی مسکن نہیں ہے. اس کے لیے وہ جان مار کے محنت کرتا ہے جو عقل سے پیدل اور خالی ہے. اس نبی نے فرمایا مت دنیا فی الاخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. دنیا اور آخرت اس طرح ہے جیسے قطرہ اور سمندر. اور اس نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا. دنیا وہ جا رہی، آخرت یہ آ رہی. ولکل واحدۃ منہما بنون. کچھ آخرت کے پجاری، کچھ دنیا کے پجاری، کچھ دنیا کے بیٹے، کچھ آخرت کے بیٹے. فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا. دیکھو دیکھو میری امت، دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، دنیا کے پجاری نہ بن جانا، آخرت کے پجاری بننا. اس لیے کہ فإن کل ام من یتبوها ولدها. بیٹا ماں کے پیچھے چلتا ہے، دنیا کے پجاری قیامت کے دن دنیا کے پیچھے چلیں گے، دنیا جہنم میں جائے گی، یہ بھی اسی کے ساتھ جائیں گے. اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان واسطوں سے فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو میں آپ کو بھی بتا میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمہ. دنیا جوتا پہن کے وہ جا رہی، اور آخرت جوتا پہن کے وہ بڑی چلی آ رہی. سنبھل کے چلو کہیں دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. الدنیا ثلاثت ایام، یہ 3 دن ہے. یوم امس مضا، ایک گزر گیا. ما بیدک منہ شئے، جمعہ کا دن کبھی لوٹ کے نہ آئے گا، وہ جو کل گزر گیا. یوم غد، ایک کل اتوار ہے. لا تدری اتدرکہ ام لا، تمہیں کچھ پتہ نہیں اتوار دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے. یوم انت فیہ، یہ ہفتے کا دن تیرا دن ہے، اس میں آخرت کا کچھ سودا جمع کر لے. کیا دیوانہ ہے جو ان چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو مرتے ہی پرائی ہو جاتی ہیں. ایک سجدہ کائنات سے زیادہ قیمتی، اور یہ مارکیٹ ساری آباد ہوتی ہے، اور ادھر پکارنے والا کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ مارکیٹ والو، اب کامیابی دکان میں نہیں ہے، ادھر ہے، ادھر مسجد میں ہے، حی علی الفلاح، اب کامیابی کے لیے دکانیں بند کرو، دوڑو کدھر؟ مسجد کی طرف، کدھر؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اب ادھر کامیابی ہے. میرے بھائیو، میں آپ کے، آپ ہمارے پڑوسی، ہم آپ کے پڑوسی، پڑوسی کا پڑوسی پر حق. اگر میں خیر خواہی نہ چاہوں تو میں اللہ کا مجرم ہوں، اگر آپ میری خیر خواہ نہیں چاہتے تو آپ بھی مجرم ہیں. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو بھائیو اس زندگی سے واپس لوٹو جس نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا اور جس کا آخری انجام خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں لے کے کوئی آتا. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو کچھ لے کے گئے، قبروں میں جاتا دیکھو کچھ لے کے گئے، تو یہ کیا غفلت ہے؟ اذان ہوتی ہے ساری مارکیٹ کھلی رہتی ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے؟ یہ کیا جفا ہے میرے بھائیو؟ جو دیتے دیتے ایک ایک پل میں، ایک ایک پل میں جس کی نعمتوں کے ہم بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کیا اس کا اتنا میری تقاضا کہ 15 منٹ کے لیے آ کر اس کے سامنے سر جھکا کے اس سے راز و نیاز کی بات کر لی جائے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ارحنا بہا یا بلال، بلال اذان دے دل کو ٹھنڈک ہوگی نماز پڑھنے کے ساتھ. قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون. اب دیکھتے نہیں قرآن کتنے خوبصورت انداز سے نمازی کو اونچا لے جا رہا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کامیاب ہو گئے اللہ کے سامنے سر جھکانے والے. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آؤ، آپ نے، آپ کے طریقے تو اس سورج سے زیادہ روز روز اس سورج سے زیادہ واضح ہیں. آپ تو جس چیز کے پاس سے گزر گئے اللہ نے اس کا نام بھی کتابوں میں لکھ دیا کہ میرا نبی یہاں سے گزرا تھا. جس ایک اونٹ پر بیٹھے زندگی میں چند دن، ایک اونٹ پر بیٹھے، ورنہ آپ نے ساری زندگی اونٹنیوں پہ سواری کی، ایک اونٹ پہ کچھ دن سواری کی، وہ بھی تاریخ ہم سے چھپا نہ سکی. اس کا نام ہے عسکر. عسکر جن اونٹنیوں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے عزبا، ایک کا نام ہے شہبا، ایک کا نام ہے جدعا، ایک کا نام ہے قصوا. جن خچروں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے فضا، ایک کا نام ہے دلدل. جن گدھوں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یعفور. جن گھوڑوں پہ سواری کی، ایک کا نام ہے مرتجس، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے سبحا، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے یعقوب، ایک کا نام ہے یعصوب. یہ وہ گھوڑے ہیں نصیبوں والے جن کی پشت پر اللہ کے نبی کو بیٹھنا نصیب ہوا. جن بکریوں کا دودھ دو کر حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا، ایک کا نام ہے عجوہ، ایک کا نام ہے سقیا، ایک کا نام ہے زمزم، ایک کا نام ہے برکہ، ایک کا نام ہے ورثہ، ایک کا نام ہے اطلال، ایک کا نام ہے اطراف، ایک کا نام ہے غیثہ، ایک کا نام ہے قمرہ. یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ دو کر حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا. ان میں 10واں بکرا ہے، اس کا نام ہے یمن. یہ 9 بکریوں کو چرانے والی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جس نبی کی اتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو بھی اللہ پاک نے ایسا محفوظ کیا کہ 1423 سال کے بعد میں گلستان کالونی کی مارکیٹ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کی مبارک زندگی کیسے چھپی ہوئی ہوگی؟ ہم کوئی بے بنیاد ہیں کہ شتر بے مہار کی طرح چلیں؟ ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں کہ جس چاہے درخت میں اٹک جائیں، یا جس چاہے تار میں پھنس جائیں، یا جس چاہے راگیر کے ہاتھ میں آ جائیں؟ ہم کوئی بے بنیاد ہیں کہ جو مرضی کریں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو غلام ہیں. مصیبت یہ ہے ہمیں ہم نے غلامی سیکھی نہیں, ہم نفس کے غلام ہیں. میں یوں کہتا ہوں انگریز کی غلامی میں بہت بڑا داغ ہے, ہندو کی غلامی اس سے بھی بڑا داغ ہے, لیکن میرے بھائیو اللہ کی قسم نفس کی غلامی دنیا کا سب سے بڑا داغ ہے, سب سے بڑی بدترین غلامی ہے نفس کی. اور آج سارا پاکستان غلام نفس ہے, ساری امت آج غلام نفس ہے, الا ماشاءاللہ, الا تو ہر جگہ ہے لیکن باقی سب ہم اپنے نفس کا دم بھر رہے ہیں. تو بھائی میں یہ گزارش کروں گا سارے بھائیوں سے, آج توبہ کرو, عصر کی نماز سارے پڑھو, تبلیغ میں وقت میں آج نہیں مانگ رہا ہوں, میں آج صرف نماز کی درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنی اس ساری مارکیٹ کو اذان پہ بند کریں اور مسجد میں آ جاؤ, جہاں اٹکو وہاں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہمیں دعا کی طاقت ملی ہے, اللہ کرے ہم دعا مانگنا سیکھ جائیں. آنے والوں کو دھوکہ نہ دو, آنے والوں سے فریب نہ کرو, پیٹ پہ پتھر باندھ لو, جھوٹ نہیں بولنا, پیٹ پہ پتھر باندھ لو, دھوکہ نہیں دینا, اللہ کی نظروں میں جبریل سے بھی مقدس ہو جاؤ گے. بچوں کے لیے کمانا کوئی بیکار نہیں ہے, حلال کمانے والا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ, جو بچوں کے لیے حلال کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن جو جھوٹی بولتا جائے اوروں کی جیبیں صاف کرتا جائے, یہ کیا ہوا, یہ تو ظالم ہے. تو انسانی شکل میں سانپ ہے یا بھیڑیا ہے, اپنی دکانوں کو دیانت سے سجاؤ, جہاں تنگی آئے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو. اللہ وہی اللہ ہے جس نے آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو پال کے دکھایا تھا, اللہ وہی اللہ ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو پال کے دکھایا تھا, اللہ وہی اللہ ہے جس نے تپتے صحرا میں سنگ لاکھ پتھروں سے زمزم کا پانی نکال کے دکھایا تھا, اور اللہ وہی اللہ ہے جس نے صحرا میں چالیس برس, چالیس دن نہیں, چالیس برس چھ لاکھ کی قوم کو بٹھا کے من و سلوا کھلایا تھا, اور اللہ وہی اللہ ہے جو اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ نہ بدلا نہ کمزور ہوا, نہ ضعیف ہوا, نہ زوال پذیر ہوا, نہ خزانوں میں کمی آئی. کوئی مانگے, کوئی روئے, کوئی تڑپے, پھر اس کے دینے کے انداز دیکھو. اس ساری مارکیٹ سے خیانت کو نکال کے دفن کر دو اور اس ساری مارکیٹ کو اذان پر بند کر دو, اللہ کے واسطے مسجد میں آ جاؤ, نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, رانے بند کر دو, گاہکوں کو باہر دھکیل دو, ان کو بھی لے کے مسجد میں آؤ. اللہ آپ کے لیے نظام بدل دے گا, وہاں سے رزق لائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اس لیے میری گزارش ہے اس آج کی مجلس میں یہ سارا مارکیٹ کا مجمع بیٹھا ہو, میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, تھوڑے سے لوگ مسجد میں آتے ہیں, آپ سارے آیا کر, اپنی دکانوں کو بند کر کے آیا کر, اپنے کام کو ٹھپ کر کے آیا کر. کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کام اس طرح کا ہے کہ وہ بند نہیں ہو سکتا, دو شفٹیں کر لیں, ایک ادھر, چونکہ بعض مسجدوں میں نماز پہلے ہو جاتی اب وہاں جا کے پڑھ لیں, کوئی ایک مسجد میں نماز پڑھ لیں, کچھ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیں, تاکہ اگر اس کو کام کو روکنے میں کوئی دقت پیش آ رہی تو کام کرنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں, آدھے ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں, آدھے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں, تاکہ نماز بھی زندہ ہو جائے. فضیلت کی بات یہ کہ دکانیں بند کر دو, آ جاؤ یا اللہ آ گئے ہیں تیرے در پر, تو نے کہا تھا حی علی الصلاح ہم آ گئے, تو نے کہا تھا حی علی الفلاح اب کامیاب کر دے ہمیں, اب ہمیں کامیاب کر دے. اور بھائی نیت کرتے ہو نا اس کی, سارے نیت کرتے ہو, ہمت کرو گے نا, ایسی مری مری انشاءاللہ کوئی میں نے ووٹ مانگے آپ سے, جو کوئی چندہ مانگا ہے, یا آپ کو کسی اپنے مسلک کی تبلیغ کی ہے, باقی سب کو میں نے دھکا دے دیا دوزخ میں, صرف اپنے آپ کو جنتی بنایا ہے. میں نے تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی نماز پڑھو, نماز پڑھو, اللہ کے محبوب کے طریقوں پر چلو, اس کے مطابق اپنی تجارت کو لاؤ, اور یہ پختگی آئے گی اب اللہ کی راہ میں نکلو. ہر مہینے تین دن میں یہ گلستان والوں سے کہہ رہا ہوں, یہ میری مانتے نہیں ہیں, میں ہر مہینے پندرہ دن لگاتا ہوں, حالانکہ میں یہاں رہ کر بھی دین ہی کا کام کرتا ہوں. میرا تو پورے فیصل آباد میں ایک دھیلے کا کاروبار, ایک ٹیڈی پیسے کا میرا کاروبار کوئی, میں تو اپنے بچوں کو مدرسے کی وجہ سے یہاں رہتا ہوں, وہ یہاں دینی تعلیم حاصل کر. میں یہاں سے 15 دن کے لیے جاتا ہوں, ہر مہینے 15 دن لگاتا ہوں. اور جو باہر, اور پچھلے 15 سال سے کوئی سال ناغا نہیں جس میں میرا باہر ملک کا سفر نہ ہو. یہ میں کوئی فخر کی وجہ سے نہیں بتا رہا, اللہ مجھے تکبر سے بچائے, بڑے بول سے بچائے. صرف آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ میں 15 دن دے رہا ہوں, آپ 3 دن دے دیں. یہ اس وجہ سے میں کروں, میں ہر مہینے 15 دن دیتا ہوں. میرے 5 بچے ہیں, پیچھے میرا ذمہ دارہ ہے, یہاں مدرسہ ہے, مسجد ہے, یہ سب بھی اللہ چلا رہا ہے, اور میں ہر مہینے 15 دن بھی دے رہا ہوں. تو آپ مہینے میں 3 دن اللہ کی راہ میں لگا دیا کریں, آپ کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. اسلام ظاہری صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے, دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے چشموں کے زندہ ہو جانے کا نام ہے. جب آدمی اس محبت کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ نماز اور ہوتی ہے, جب اس محبت میں قرآن کھولتا ہے وہ تلاوت اور ہوتی ہے. اور محبت کا چشمہ اگر گھر بیٹھے نکل پڑتا تو اب میں کبھی گھر نہ چھوڑتا. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, گھر چھوڑو اگر اللہ کا گہرا تعلق چاہتے ہو. میں کچھ زیادہ کہہ رہا ہوں, 3 دن مہینے میں, صرف 3 دن, پھر اپنا کام کرو. 1 دن تو چھٹی ہوتی. اور بھائی ابھی تو یہ تو میں نے, چونکہ ہم تو تشکیل کی بات کیے بغیر کسی سرے بات نہیں لگتی, لیکن اس مجلس میں میں نے کہا تھا ان بھائیوں کو کہ ان کو جمع کرو, نماز کی میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ 5 وقت نماز شروع کریں. تو یہ تو چلو آپ کا 3 دن تبلیغ والے مانگ رہے ہیں, نماز بھی میں مانگ رہا ہوں, نماز تبلیغ والے مانگ رہے ہیں کیوں؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا. تو یہ تو اللہ سے وعدہ کرو آج کے, انشاءاللہ آج کے بعد ناغا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ اتنی تو ہمت کرو. اور بھائی تو 3 دن کے ارادوں کا اظہار ہو جائے تھوڑا سا, کہ اپنی ذات سے شروع کریں. اللہ کرے سب ہی شروع کر دیں, لیکن پچھلے ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, کچھ ایک دو دن چلیں گے پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو یہاں فضا بنائیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کی, آؤ بھائی چلے نماز پڑھ لیں, آؤ جو بھائی نماز پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقل مزاجی سے چلتے رہیں گے, آپ پکے ہو جائیں گے. تو یہاں فضا بنائی جائے, اور اگر کوئی آپس میں پیار محبت سے یہ طے ہو جائے کہ بھائی نماز پر 15 منٹ کے لیے مارکیٹ بند ہوگی, زہر اثر پر مغرب پر تو ویسے بند ہو جاتی, تو بھائی زہر اثر پہ مارکیٹ بند ہوگی. یہ ہڑتالوں کے لیے کتنے دن بند کروا دیتے, کوئی فائدہ ہوا آج تک ہڑتالوں کا؟ ہڑتال کی دکان بند, اب بھائی غریبوں کا نقصان کر دیا, جو روزانہ تازہ مزدوری کرتا ہے اس کا نقصان کر دیا. تو بھائی نماز کے لیے 15-20 منٹ ساری مارکیٹ بند ہوگی. تو بھائی کون بھائی ہے جو نماز پر دکان بند کرے گا؟ کون ہے؟ جی اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله, وصلى الله تعالى على النبي الكريم.